จังหวัดบึงกาฬภูทอกในภาษาอีสานแปลว่าภูเขาที่โดดเดี่ยวเป็นที่ตั้งของวัดเจติยาศีวิหารอยู่ในอาณาเขตบ้านคำแคนตำบลนาสะแบงภูทอกมี2ลูกคือภูทอกใหญ่และภูทอกเล็กการขึ้นภูทอกนั้นเริ่มก่อสร้างบันไดไม้สำหรับไต่ขึ้นไปในปีพ.ศ. 2512ซึ่งมีทั้งหมด7ชั้นในการก่อสร้างนานถึง5ปีบึงโขงหลงบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬเป็นแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่กว่า22ตารางกิโลเมตรและเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินิเวศที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเพราะเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำและพืชน้ำนานาชาติอาทินกน้ำกว่า100ชนิดซึ่งพบเห็นได้ยากและปลาบู่แคละที่พบเห็นได้ยากเช่นเดียวกันน้ำตกภูถ้ำพระน้ำตกถ้ำพระหรือน้ำตกถ้ำพระภูวัวอยู่บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัวเป็นน้ำตกขนาดใหญ่3ชั้นมีน้ำมากในฤดูฝนและมีบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามน้ำตกเจ็ดสีน้ำตกเจ็ดสีเดิมเรียกว่าน้ำตกห้วยกระอามซึ่งเกิดจากทานน้ำของห้วยกระอามเป็นน้ำตกจากหน้าผาสูงและเกิดเป็นละอองน้ำกระทบกับแสงแดดยามบ่ายทำให้เกิดสีต่างๆขึ้นจึงเรียกน้ำตกเจ็ดสีหินสามวานบึงกาฬหินสามวานบึงกาฬเป็นหินที่มีขนาดใหญ่แยกเป็น3ก้อนมีลักษณะรูปร่างคล้ายปลาวาฬพ่อแม่ลูกจึงมีชื่อเรียกว่าหินสามวาฬซึ่งเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้าและชมทัศนียภาพของบ้านของป่าภูวัวห้วยบางบาดแก่งสะดอกหาดทรายแม่น้ำโขงและภูเขาเมืองปากกระดิ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว